उठ गए जो कदम, आ गए उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए खुदी में सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है, दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए पास हम, आ गए पास हम, उठ गए जो कदम। कोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे, आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला, उठ गए जो कदम। को खबर अब पहुंचे कहां तक, प्यार के राही आए यहां तक, जाएंगे दिल की हद है जहां तक। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।